więc się udało, zmieścili się, są. Podobno tutaj na tej scenie jest aż 70 osób, tak mniej więcej, bardzo dużo. Chór dziecięcy, orkiestra dziecięca z Kalisza, Grajkowie przyszłości, a temu wszystkiemu przewodniczy Czesław Mozil, tutaj obecny. Czesław Mozil, który z Grajkami przyszłości nagrał aż dwie płyty. Dzisiaj posłuchamy tej płyty świątecznej, ale nie będą to takie klasyczne świąteczne piosenki, ani kolędy, ani te utwory, które wszyscy znają. To będą piosenki czasami o skarpetkach, które dostajemy po raz kolejny pod choinkę na święta, nawet jak nie jesteśmy zadowoleni. O karpiu w wannie, czy o kalendarzu adwentowym, którego nie należy zjadać od razu. Warto trochę poczekać. To wszystko wydaje mi się, że będzie dość mocno wzruszające, ale wywołało chyba jeszcze więcej uśmiechu. To mogę już Państwu obiecać, tak więc oddaję antenę w ręce Czesława Mozila i Grajków przyszłości. Proszę o wielkie brawa. Szanowni Państwo, Gosia Piotrowska. Nie będę przedłużał, bo jestem bardzo wzruszony, więc chciałbym tylko powiedzieć, że to jest Wiktor, Mikołaj i Klaudia. I prawda jest taka, że nie wszystkie prezenty są logiczne. Ja kiedyś marzyłem sobie akordeon, dostałem i koledzy myśleli, że to jest coś dziwnego. Piosenka nazywa się Kaloryfer, który gra. Nie chcę lampy, która gada, ta na prezent się nie nada. Nie chcę krzesła, które śpiewa, kiedy nikt się nie spodziewa. Kto mnie kocha, niech mi da kaloryfer, który gra. Nie chcę wcale komputera, bo mi czasu full zabiera. Brak Nintendo i konsoli, mnie zupełnie nie zaboli. Kto mnie kocha, niech mi da, kto mnie kocha, niech mi da kaloryfer, który gra. Kto nas kocha, niech nam da, jeśli kocha, niech nam da kaloryfer, który gra. Nie chcę wcale odkurzacza, co wciągają się zatacza. Mechanicznej pomarańczy, ani stołu, który tańczy. Kto mnie kocha, niech mi da, kto mnie kocha, niech mi da kaloryfer, który... Kto nas kocha, niech nam da, jeśli kocha, niech nam da kaloryfer, który... Kto nas kocha, niech nam da, jeśli kocha, niech nam da kaloryfer, który... Kto nas kocha, niech nam da, jeśli kocha, niech nam da kaloryfer, który gra. Wiktor, Klaudia i Mikołaj. Szanowni Państwo, pomyślałem sobie, w Danii jest taka tradycja, że jak zaczyna się 1 grudnia to Dobranocka się przekształca na taki 24-odcinkowy serial świąteczny, półgodzinny dla całej rodziny. 24 odcinków i to się zrobiło tak popularne w Danii, że teraz nawet stand-uperzy mają swoje kalendarze adwentowe w telewizji dla dorosłych. I stwierdziłem, że trzeba zrobić kalendarz adwentowy muzyczny u nas w Polsce z piosenkami troszeczkę innymi, takimi świątecznymi, które no, nie zawsze są takie cukierkowe i czasami z dystansem, czasami żeby powiedzieć najmłodszym, że święta niektórzy są samotni, niektórzy przeżywają inaczej. Więc rok temu zaproszono mnie do Kalisza. Przyjechałem do Domu Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i tam spotkałem szkołę muzyczną. To jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu. I tam spotkałem pedagogów, którzy przygotowali ten materiał. Zagraliśmy dwa koncerty i stwierdziłem, że to było tak cudownie, żeby zagrać to właśnie ten materiał tutaj w Radiowej Trójce. I to się udało i tu jesteśmy i dlatego jestem przeszczęśliwy, że wam się chciało dzieciaki przyjechać z nauczycielami z Kalisza i zagrać. I dlatego na scenę chciałbym też zaprosić dyrygenta naszego wieczoru, Macieja Bąka. To jest utwór Nie ma czasu, żebyście państwo nie spieszyli się tak bardzo w święta. Zrozumiałem, że szkoła muzyczna działa trochę inaczej u nas w Polsce niż w Danii, gdzie się wychowałem, to byłem taki zazdrosny. Ta myśl o tym, że można chodzić do klasy, gdzie każdy z twoich kolegów i koleżanek gra na jakimś instrumencie. Mówicie tym samym językiem. Znaczy, cały dzień dzisiaj przychodzili do mnie tutaj pracownicy, dziennikarze Radiowej Trójki i mówili tak, ale te dzieciaki z Kalisza są dobrze wychowane i takie spokojne. Ale my znamy ich. Po prostu mówią tym samym językiem. To jest piosenka I Am Present. I am present, I am very perfect present. I am present na wieczerze i imprezę. I am present very szczery. I am present ponad inne necessary. Pozostałe są do kitu, nie ma na nie już popytu. Pozostałe są do kitu, nie ma na nie już popytu. Pozostałe są do bani, nie pasują ani ani. Pozostałe są do bani, nie pasują ani ani. Pozostałe są do kitu, nie ma na nie już popytu. Pozostałe są do kitu, nie ma na nie już popytu. Pozostałe są do bani, nie pasują ani ani. Pozostałe są do bani, nie pasują ani ani. Nawet grzeszek z Klaudią Schiffer i gorący kaloryfer wigilijną nocą ciemną porównania nie ma ze mną. Nawet grzeszek z Klaudią Schiffer i gorący kaloryfer wigilijną nocą ciemną porównania. I am present, I am very perfect present, I am present na wieczerze i imprezę. Dziękuję. Więc niektóre piosenki, bo trzeba było ich zrobić 24 piosenek i też zrozumiałem w jakimś momencie, że muszę nakręcić teledysk do każdego utworu, bo dużo moich kolegów z branży muzycznej mówili, to niemożliwe, że to jest szkolna orkiestra. Więc musiałem kręcić i pokazywać, że tak jest. Mój kolega, przyjaciel Michał Zabłocki, pamiętam, że dzwoniłem do niego i po nocy czasami tak robię i mówię, Michał, musimy zrobić płytę świąteczną, ale no, musi być płyta świąteczna, żeby przypomnieć, że nie każdy te święta dobrze zapamięta. I musimy też zrobić piosenki o tym, że wiadomo, kiedyś święta były o wiele lepsze. Dlatego zaproszę na scenę Zuzę, Laurę, Maję i Żenię. To z klasa saksofonów. I zagramy utwór Kiedyś to były święta. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała oraz rodzina cała. Nie widzę w tym problemu. To było dawno temu, za rzeką niespokojną, przed pierwszą z brzegu wojną. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Dwanaście dań na stole i skute lodem pole, że 4 metry śniegu na drodze do kolegów nie dało rady przebiec. Jechało się saniami, samochód by utonął i na dno poszedł nami. Z nami Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała oraz rodzina cała. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała oraz rodzina cała. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała oraz rodzina cała. Dziękuję Państwu. To jest Zuza, Laura, Maja i Żenia. Ale też się pomysł urodził z tego, że rozmawiałem z kolegami, którzy albo chodzili do szkoły muzycznej, albo mieli dzieci w szkołach muzycznych i bardzo często mówili mi, że młodzież nie mają do czynienia z rozrywką, a ja jestem rozrywką. Mówi się w Polsce, że jest muzyka poważna i jest muzyka rozrywkowa. Więc ja nigdy nie zrozumiałem dlaczego. Czyli to, co my gramy, to jest niepoważne w szkole muzycznej. I na początku było bardzo różnie. Czasami przychodziłem do nauczycieli i mówiłem, chciałbym zrobić z twoimi uczniami piosenkę. I nauczyciele mówili, dobrze, tylko moja pani dyrektor tego nigdy nie zaakceptuje. Więc Czesław, nagrywamy piosenkę, a potem będziesz pani dziękował, dobrze? Dobrze. Ale też przychodziłem do takich dyrektorów, gdzie przychodzę i pan dyrektor mówi, Czesławie, wreszcie ktoś przychodzi z rozrywką do mnie. I więc tak to się urodziło, a teraz będzie piosenka Święta według nas. I solistami są Kaja, Konstancja, Gabrysia, Konstancja i Oksana. Thank you. Masz ty te święta, dobrze zapamięta i zawsze o tym mówić trzeba, że ziemi wiele brak do nieba według nas. Nie każdy te święta dobrze zapamięta i chociaż czasem brak ochoty, to trzeba przypominać o tym cały czas. Jeden stracił siostrę, drugi stracił brata, trzeciej zmarła mama, czwartej odszedł tata, piąty, szósty, siódmy nikogo nie mają. Inni ich nie lubią, ani nie Gabrysia, Konstancja i Oksana. I ja tylko szybko chcę powiedzieć tutaj wszystkim Państwu to, że jak to wygląda. Bo wygląda to tak, że ja mam pomysł, ale nie zrobiłbym tego bez wszystkich moich cudownych kolegów i współmuzyków. I prawda jest taka, że ja mam pomysł i fanaberię na taki utwór. Miał Zabłocki wysyła mi tekst, ja siedzę przy pianinie i piszę melodię, a potem dzwonię do swoich kolegów, którzy są kompozytorami albo świetnymi aranżacjami i po prostu i oni wtedy to rozpisują na orkiestrę. Ja pamiętam kiedyś, jak jeden muzyk był tak rozczarowany, że to nie ja robiłem aranże do tych wszystkich utworów, a ja powiedziałem mu, ale posłuchaj, gdybym ja te aranże robił, to wiesz, jakby to brzmiało? Od tego są profesjonaliści. Dlatego tym bardziej, i to jest wielka frajda, i wtedy mam możliwość spotykać młodzież w całej Polsce i czasami to nie są tylko szkoły muzyczne, czasami to jest harcerski zespół mandolinowy z małej wioski Frygi nad Piłą. Tam pan Stanisław przez 52 lata uczy w podstawówce, w małej wiosce. Przez 48 lat prowadzi harcerską orkiestrę mandolinową i w tym miasteczku właśnie, tam, we Frygach, dzieciaki grają trzecie pokolenie już na mandolinach. I zwiedzili Polskę. Jak pan Stanisław nie będzie z nami już więcej, nikt nie będzie chciał jechać. Z Piły półtorej godziny do małej wioski, żeby uczyć 2 godziny tygodniowo mandoliny? To są lokalni bohaterowie. I to są właśnie ci nauczyciele. Dlatego też oddajemy na chwilę scenę dla naszego dyrygenta Macieja Bąka i Mirosława Skowrońskiego na perkusji. To są nauczyciele, oni zagrają, to jest fajnie wiedzieć, po prostu, bo czasami nauczyciel, on nie słyszysz go na co dzień, prawda? Chodzisz do niego, nauczyciel, on mówi tobie, jak masz grać, albo jakbyś chciał zagrać, ale tak naprawdę to są muzycy, którzy na co dzień muzykują też. To jest piosenka Świąteczna premiera. Co roku te same kolędy, ta sama muzyka i słowa. Nie tędy, o Jezu, nie tędy, nie tędy do siebie mnie prowadź. Co roku, codziennie to samo, aż formy się znudzą i treści. Te święta od tato i mamo, niech nowa piosenka nam wieści. Szanowni Państwo, Maciej Bąk i Mirosław Skowroński. Dzieciaki. Na zapleczu podchodziły do mnie dzieciaki. Panie Czesławie, pan się stresuje? Ja mówię, ja się stresuję. A wy? Nie, nie, nie. Idziemy grać. Okej. Okay. Poszedłem sobie do kątu i tak poszedłem się stresować sam. To są podróby choinkowe. Inna idea tego projektu Grajkowie Przyszłości. Od razu chcę powiedzieć, że niektórzy nauczyciele nie mówią mi wprost, ale niektórzy dowiadywałem się, jak można mówić o Grajkowie Przyszłości. Ale trudno mi było określić jakby inne takie trochę na luzie określenie. Sam się uznaję jako muzyk, dobrze. Jak byłem u prezydenta, to mnie przedstawili jako muzyk. Ale są też tacy, którzy po prostu... Ja się nazywam Grajkiem, bardem, to jest moja funkcja. I Grajkowie Przyszłości to ma pokazać, że muzykowanie jest troszeczkę jak chodzenie na piłkę nożną czy na tenis. Nie wszyscy zostaną może, nie wszyscy tutaj będą chcieli zostać muzykami, ale to, że mieli do czynienia z muzyką, to otwiera całkowicie inną część ich osobowości. To uczy empatii i to jest coś cudownego. A ja sam zacząłem chodzić na akordeon, dlatego że nie dorosły mnie zainspirował. Tylko byłem w szkole muzycznej na pianinie i siedziałem, i był koncert z uczniów i siedział chłopczyk w moim wieku i grał na akordeonie. Ja nie wiedziałem, co to był akordeon. I powiedziałem, mamo, ja bardzo bym chciał chodzić na ten instrument. Tym bardziej mnie to ucieszyło, że jak wyszła płyta, moja koleżanka Agnieszka Grela, harfistka, zadzwoniła do mnie. Wyszedł jeden utwór, bo zadzwoniłem do Agnieszki i powiedziałem, Agnieszko, mogę z twoimi uczniami zrobić? Ona powiedziała, tak, mam 13 uczniów, będzie 13 harf. Więc jest taki utwór, nazywa się A Dzieci Spać. I Agnieszka mówi mi, że 3 dni po premierze tego utworu, to był chyba 16 grudzień, więc 19 grudnia przychodzi do szkoły muzycznej mama z córką i córka widziała teledysk, gdzie było 13 harf i powiedziała, mamo, chcę chodzić na ten instrument. I dzisiaj jest uczennicą Agnieszki. Więc ten projekt też chodzi o to, żeby młodzież inspirowała młodzież. To jest tak. Powoli się trochę coraz mniej stresuję, szanowni państwo. To jest drugie zabicie karpia. Wody pełna wanna, wanna pełna wody. Wody pełna wanna, wanna pełna wody. Wody pełna wanna, wanna pełna wody. Toaleta ranna. Toaleta ranna. Karpie tu nie rusza, nie rusza w ogóle. I to też trwało i cały czas trwa. Znaczy, trzeba tak czasami tłumaczyć, że jakby to nazwać, no, że muzykuje się z młodzieżą, że ma się taką potrzebę spotykać młodzież z różnych części Polski i dlatego też państwu... Płytę wydałem 8 lat temu, ale naprawdę zajęło to długo czasu, zanim Dom Kultury czy Centrum Kultury w Kaliszu całkowicie zrozumiał. No tak, to jest logiczne. Znaczy, nie oni, oni byli pierwsi, przepraszam, to brzmi, bo tym bardziej to było takie pionierskie. Dostałem telefon od menadżera wtedy, na serio? Ktoś to zrozumiał? Tak, dostali nuty, dostali linka i ćwiczą. I przyjechałem do Kalisza na próbę i po prostu tak cudownie grali. Te piosenki, które sobie wymyśliłem, które moi koledzy pięknie aranżowali, które nagrała młodzież wcześniej. Tylko ja chodziłem do burmistrzów, gdzie do mnie pani, chciałbym nagrać piosenkę z dziećmi z tego miasta. A Kalisz nas tak przyjął właśnie i cały repertuar przygotował i zagraliśmy koncerty i tu jesteśmy, a to jest skarpetki pod choinkę, bo chciałbym tylko powiedzieć, ja nie wiem, czy ja tak nie lubię dostawać skarpetek. Znaczy od mojej żony lubię, bo wie, jakie ja lubię. Ale mama nie wiedziała. Więc na płycie, którą nagrałem 8 lat temu, no, grają czasami szkoły muzyczne, ale czasami są to ogniska muzyczne, bo są takie miasta, gdzie nie ma szkoły muzycznej, ale jest ognisko, albo jest lokalny dom kultury, który dba o to, żeby młodzież muzykowała. Ja nie wiem, jak państwo macie, ale ja kocham święta, ale czasami w tym roku nie będzie nic piękniejszego, żeby po prostu położyć się na kanapie i nigdzie nie wyjeżdżać. A rodzina jest w Danii. Rodzinę mamy też w Anglii, ale nie będziemy nic nie robić na kanapie. Ja zrozumiałem po jakimś czasie, tego nie wiedziałem, jak byłem dzieckiem, ale ojej, ci dorośli bardzo, bardzo, bardzo, bardzo czasami Czasami się kłócą, czasami bardzo ciężko pracują, żeby ta Wigilia się udała. I są też tacy, ja wiem, że to nie można powiedzieć, ale są też tacy, którzy po prostu świąt może nie do końca tak bardzo lubią. Albo lubią je mniej. O tym jest ta piosenka. Mikołaj za pasem. W tym roku jak zwykle wypadły mi święta, choć miałem nadzieję, że nikt nie pamięta. Że prądu zabraknie, że gaz mi zakręcą, że utknie Mikołaj w mokradłach nad Rwęcą. Niestety, jak zwykle, dojechał gdzie trzeba i moje nadzieje na spokój pogrzebał. Niestety, jak zwykle, dojechał gdzie trzeba i moje nadzieje na spokój pogrzebał. Niestety, jak zwykle, dojechał gdzie trzeba i moje na spokój pogrzebał. A że kamuflażu okazał się asem, to nie wiem, no nie wiem, od kiedy mi siedzi za pasem. Teraz będzie utwór Jasełka i zapraszamy na scenę Laurę, Wiktora, Alicję, Mariankę i Antosię. Zanim nasi bohaterowie opowiedzą każdy swoją historię, to tylko chcę na koniec, będzie morał, ale to poczekamy z tym chyba jeszcze. Chcę być Maryją, bo Maryja chodzi w bieli. Wszyscy jej służą, i królowie, i anieli. Każda dziewczyna chciałaby Maryją zostać, bo to na scenie zawsze najważniejsza postać. Chcę być Józefem, mieć nic do powiedzenia, stać w samym środku, ale w charakterze cienia. I za Maryją snuć się trochę jakby z woli. Niewiele trzeba, żeby sprawdzić się w tej roli. Chcę być aniołkiem, bo ma skrzydła przyprawione. Komfort Jezusowi i ochronę. Albo pastuszkiem, co jest z urodzenia prosty i prospołeczne na podziały wznosi mosty. Chciałabym królem być, choć wolę być królową. Jechać w lektyce i baldachim mieć nad głową. Iść na piechotę przez pustynię mi obrzydło, bo dużo waży złoto, mirra i kadzidło. Chcę być Herodem, choć jest czarnym charakterem. Ma piękne stroje, za to niezbyt zdrową cerę. Zanim wyleczy sobie swoje liczne piszcze, dla dobra sprawy ciemnym światłem będę błyszczeć. Jasełka, ja święty, aż proszą się ludzie. Marysia, Marianka i Antosia. I szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że wpadliście. Cieszymy się bardzo, że nas tak radiowa trójka gościła. Bardzo dziękujemy za całe ciepło, które dostaliśmy dzisiaj. Będziemy kończyć tym utworem, ale wiadomo, oczekujemy jakąś dziką reakcję potem. Tak to już jest. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, szanowni państwo, chcemy zakończyć pastorałką 2018. Idą nocą przez pustynię do Egiptu, uciekają, bo oprawców jest zbyt wielu. Może znajdą tam schronienie na czas jakiś, potem wrócą do swej wioski w Izraelu. Lecz jeżeli król szalony nie ustąpi, z roku na rok nie przestanie rządzić krajem, to być może wsiądą w łodzie albo statki i popłyną do Europy albo dalej. I popłyną do Europy albo dalej. Może nawet aż do samej Ameryki, gdzie osiądą i poczują się u siebie. Bo trzej mędrcy powiedzieli, że ich gwiazda tam podobno ukazała się na niebie. Odkupienie się odbędzie już gdzie indziej i gdzie indziej będą składać Bogu dzięki. Ale Jezus przeniesiony w inne miejsce, tak czy owak nie ucieknie od swej męki. Tak czy owak nie ucieknie od swej męki. Szkoły Muzycznej pani Magdaleny Nowak i pomoc rodziców uczniów i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dziękujemy, że pomogli, żebyśmy mogli się spotkać tutaj w Warszawie. Dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo kochani. Dziękujemy. Życzymy wam wszystkim naprawdę spokojnych świąt. Spokojnych. I od razu chciałbym powiedzieć, że ja mam świetny pomysł, zawsze mówię na swoich koncertach, żeby nie stresować się będziecie latać 23 grudnia i szukać prezentów. Jak po koncercie dzisiaj możecie po prostu kupić płytę. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Odkryj nowe Audi A6, gotowe do odbioru w wyjątkowej ofercie. Teraz dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorbitem.